fi honnun ko honnun addi yo be do fuu mo kala yo be dogindir misal tawa hay goto farataake yidude be do fuu li kulli imri'in sabu hino wodani kala neddo minhum e mabbe yawma idin den nyande sha'anu fiyake yonihi muhino yona dum den nyande mo kala hino maapodi haray e hore mudum wana maapagol fi nene mum ma be mum ma koto mum ma odo ma odo ma odo ɗon mo kala no mari no occupi e hunde tawata nden no yoni ɗum ket haaju mum ala e itagol fiigoɗɗo goo.